Akan sular düz ovayı bürüsün, Eminem bürüsün. Akan sular düz ovayı bürüsün, Eminem bürüsün. Cümle alem yaylasına yürüsün, Akkuzu melesinde gidelim, Eminem gidelim. Akkuzular melesinde gidelim, Eminem gidelim. Pazarcılar gelir dereden düzden, pazarcılar gelir dereden düzden. Sırtındaki gömlek etenden bezden, Eminem vay bezden. Sırtındaki gömlek etenden bezden, Eminem vay bezden. Nasıl ayrılayım sen gibi yardan, aman da Eminem nasıl yaptın bu işi, Eminem bu işi. Yetmedi mi dağ yolunun cümbüşü, Eminem cümbüşü.